أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بكي غيناو بو تامبالي سي تور يالا تبارك وتعالى درس تاي بي موغي سي يونت يالا صالح نيغي وون اك يين في وا دك مبولوم دادي فتر لو سي كانامو يالا تبارك وتعالى دادي موي اي نديغالم تا موي راي گليم كي fek amna lum len ci waxone ginaaw bam len ci waré ne len li gele mu yalla la bayi len ko mu dundu comme niko yalla santane gelem gi nek ak ñom ci ay at mu moy tandiku lo len laal gelem gi wala laalal ko len ci lu yalla beggul ñu daldi fetterlu wa aqarun naqa ñu dem ray geleem ñu cior ko falamma taala alayhim hadha alhal ittama'a ulama'uhum wattafaqa ra'yuhum ala an ya'tiru hadhihi an-naqa liyastarihu minha ba nga xamantene dem nañ ba son ci gëlem gi naan tay ñom ñu naan suba ñu na xam nga lu xew seeni borom xam xam daal di dajalo waxuma sax cumbur cumbur ya waye ñom li tax seen boss graw moy seeni borom xam xam ño dajalo bi borom xam xam ya dajalo ñu daal di deppone def ista ni dañoo wara ray gëlem gi ndax ñu noppalu ngir ndox mi mën leena doy ñom dom wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan daal leen di rafetal seen jëf la la shaytan taaral ci ñom moy ray geleem gi daal dara neeku ci suñ ko rayé dañuy noppalu gis nga shaytan bokku na ci limuy alak doomu adama moy day fekk lu yalla aramal luñu téré shaytan ñew taral len ko lolou boy xol tay dundu gi di nga gis lu bare bare bare bare yalla bëgg ko mais shaytané fexé na ba nit ñi bëgg ko taral ko bam rafet ba sax dem na ba nga xamné lé ko deful bokko té pourtant def haram borom bi di netal yi ci ni len shaytané naxé ba taral len seen jëf ba ñu ray gëlen gi مُنَ فَأَقَرُ النَّاقَةَ وَأَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ بَرَمْ بِنَا رَيْنَا نْجِلِمْ چَرْنَا نْتَانْكِي دَقْكُ نُو مَي سِنْ دِقَلُ بَرَمْ بَجْرَيَا جِلِمْ كِي بَبَرَيْ حَمْغَ لُنْدَفْ نُو زِبِلِي xam ngeen civilé moy équipe bi ci koñ bi bu gagné coupe ba jogé stade numuy def ni def dañuy wëra coupe bi koñ bi wëra coupe bi dëkk bi ñom tam dañoo ray gëlen bi ba paré nak ñuy civilé dugg ci dëkk bi nan salih ittina bima ta'iduna in kunta minal mursalin bu dee li nga wax dëgg la yàlla la yow ni na mbugal mi ñëw ñun pare nañ allahu akbar bu dee yonent nga yàlla la yow ni da nga demoon gëlëm gi bu ko kenn laal ñun rey nañ ko itina bima ta'iduna in kunta minal mursalin indil li nga doon wax bu fekkee yàlla la yow ni dëgg la tey lay leer allahu akbar ndaysan salih yegu ko won bu daldi genn li tax ñu reey geleem gi nak moy chaque jour li tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam di ñu moy tandikulo mbiri jigen moy lu jaram moy tandikulo amna ben way bu tudoyen sunaym ibn harawa dafa takkon jigen jo xamne jigen ju am alal la jigen jangi tudon saduqa waye mom sunaym ku gemon salih la da dan jël alal ji di financer salih ndaw si mer ci lool di ko tere salih guddeg beuk waye waji kom mom ben ndongo la ci ndongo salih mu lank ndaw si tamit xamal ko ne dal munuma dund ak yow ci ni da ngay weddi salih nga bayyi salih wala ma bayyi la waji tamit daali jël ay domam ndaw si daali jël domi dem denkané ci ay dom bayyi taxam mom sunay mu dem ci ay mbokam mbokami dem ci mbokki ndaw si ñu nangu domi ñu xamal leen ne domi kat bayyi jé ko mom ñu jox leen dom ci ndaw si gëna mer mom ndaw soosu mu mere jëkërëm waye mu mere salih ci bir mer bobu nga xamne yag na am ben way ñew diko labat ben way bëgg ko diko waji bëgge lan la def proposer waji pour waji tak ko waji mu ngi tuddu Qubdar ibn Salif kana azizan fi qawmihi ku teddon ci ay mbokam la waram daraja la won comme borom daraja la nak ponkal la comme niko gaay waxe nganda la bi mu ñewé bëgg ndaw si niko comme yow nganda nga da ngay joxe cyan lo xamni kenn musuko joxe ci adina bi ma da ngay def lu kenn defu xam nga lool la nit ñi tay borom doole yi deg ñu ne diw borom doole la suko defé mom mu ne limay def kenn musuko def mu nganda nganda la xam nga nit ñi dañoo mëna jaye taw diw borom doole la Allahu akbar koku ñu naan borom doole mok yalla koku doole wala amul doole madam yow yalla mo la upp doole rek war nga xamni amo doole benen bi mo yow doole ji nga am kulo ko may do ma dem war na bayyi xel lol de Allahu akbar waji biñ ko waxe lol rek mu rakaju pour nak mu reey geleem bi mom ken non lol day touti mu dugg ci bir dekk bi di out ñan ñokoy dimbali pour ñu reey geleem bi mu dugg ci bir dekk bi di out ay andando intalaqa haula irrijal mu départ mu am ben mbolo ñoñ yalla nan at tis'atu jurom ñent al asrar jurom ñent yaq kat yoy bamu amé jurom ñent ponkal yu toll ne mom ci bir dekk bi ñu dem fekk geleem nga ci all ba mok dom ci mom Qudar mo ñëk jël flèche dal di fet geleem gi bi mu jamé geleem bi ci tanki geleem gi waaf ñu yexi ak seeni jaasi xam nga geleem kenn du ko rendi ku mësa gis fi ñu reey geleem geleem dañ koy loj gis nga baat bi ni mu guddé ni ci kaw joggé ci gemmiñ gi wacc ñew ni ci suuf dem fofu muy tourner ni di ñew ci tanki fofu lañuy jam gis nga fofu boko jamé su geleem gi noyé rek dérèt ji day touru melni panu ndox buy touru lu mu gëna noy rek dérèt ji gëna genn non lañuy reyé geleem avant lool nak da ngay tak ben tank bi da ngay jël ben tank bi lem ko ci oum bi mu jëm kaw nga tak bu mu dëgër nga bayiko mu taxawé ñetti tank lu mu gëna onk di yuux day yuuxu lu mu gëna yuux rek dérèt ji soté ko lu mu gëna yuux dérèt bi soté ko day dem ba daanu ci suuf ndaysaan su ko defé ñu ñëw fess ko non lañuy reyé geleem bi mu jamé geleem gi rek geureum gi waaf gaay ñew dag tanki geleem gi bimu daano limu jëk def moy dafa yuuxu pour alerte dom ji xamal dom ji man yaay ji ma ngi ci danger dawal yow nga mucc dom bi daw ndaysan ñu rendigeleem gi dom ji da daw borom xam xam ñen ñi ne nañ falamma raaha waladaha ba dom ji gisee ñu def nonu yaay ji haraba ila a'la aljabal mu daw yeek ci ko montagne bi ñeneen ñi nono difa jup montagne bi montagne bobu mu genné won xotté ko mu dugg motax ñeneen ñi naan buñu démé ba yowmal qiyam daaba bobu yalla di wax de dina genn tukallimun nas di wax ak nit ñi daaba bobu la mais loolu yenewul dalil dafa am ñu wax lool rek l'essentiel que dom ji mom ray ñuko yaay ji lañ ray bañ rayé yaay ji dom ji recc dugg ci biir montagne ba wa hana waqtu al-hilak legi nak jamono alku jotna falamma alima nabiy allah salih alayhi salam ma hadas bi salih yege li xew kharaja ghadiban mu genn mer ala qawmihi mu merani tammi do fu meryam ndax xamna ne li ñu def saye mu mer trop waaw ngor ha waxuma lo lool moy cyan bi pourtant waxna mani waji dañ ko laaj nako fa nga joxe cyan bo xamantene ken mus ko joxe moy lan ray geleem gi wa qala lahum munalen mom salih ala muhazzirukum min an tamassu an-naqa bisu waxuma len won geleem gi bu len ko laalal lu bon geleem gi bu len ko xol xol bu bon waxuma la ngeen laalal ko laal bu bon mais xol ko xol bu bon sax bu len ko def yalla daf len ko tere fantazirul azab comme ray ngeen ko nak xaar len mbugal bi ñew na ndaysan allazi sayatikum min indillah mbugal mi nga xamne legi yalla mu ngi koy déclencher mi ngi ñew wa ma zalika xolal ginnaw lool yep liñ def ak ray geleen gi ba sali ñew avertir leen ñuy xaxataay di ree di ubi bouteel boisson yi pourit bi dinaaw ci kaw ñu koy xepeunti ñe di teug seen sabar jigeen ñi fecc di sara xolle ñu yëkëti seen jaasi nan ko ittina bima ta'iduna in kunta minal mursalin budé yalla la yoni towal doj lool ngay dégg li wax comme li wa sénégal di wax budé yalla towal xéer bode yalla tawal doj bode yalla na geej gi débordé yé dégg nit ñi du yu bon yoy ñi wax def seen yu bon ba paré di lancer yalla défi nan ko ñewul Allahu akbar ñu genn di rétan salih salih wax leen bam lem leen wax ba paré di ñibi ñuy ré ñu yaakar né dara du leen dal yaakar né salih da leen di nax gëmuñu ko يا صالح ائتنا بما تعيدنا ان كنت من المرسلين مي لي غاي واخ دا فا ييخ نا نيو فقال لهم صالح عليه السلام تمتعوا في داركم ثلاثه ايام ذلك وعد غير مكذوب صالح نالين نيتي فان لالين مي نيتي فان كونتان لين نيتي فان زيبلي لين نيتي فان يوخو لين نيتي فان ginaaw ñetti fan yi li ma leen wax dootu ko passé yalla ni leen buggal ikhwan kayfa nazala al azabu ala al kafirin naka la buggal mi wacce ci ñoom laqad wa'adahum salih an yunazzila bihim al azab ba'da thalathati ayyam salih waxna leen ñetti fan la leen may buggal wacce ci yeen dootu ko passé wa kanu qad qatalu an naqa yawm al arbi'a bisu al arba lañ ray geleen gi xamna alarba yu bon yi ci am da bari lolou motax wa senegal japp ne alarba bis bu ay gaf la buñ ci def dara wa asbar samud yawmul khamis wa samud khay bisu jeudi wa huwa yawmul awwal min ayamil muhlika moy premier jour bu len yalla nara alak ñetti fan la len may alarba lañ reey geleen jibile alarba bi yop ba fajar jot ñu teud jeudi khay sen kanami dadi jaune ñom ñep kanam yi jaune goor ak jigen mag ak ndaw dekk bi yeb kanam yeb jaune bis alarba bis jeudi fa asbaha al yawm thani min ayami ta'jil ci bis yoy ñu doon wax na mbugal ñew wa huwa yawmul jumaa wa wujuhuhum muhmira jeudi kanam yi niñ melon vendredi kanam yeb xonk baraw dere ah amna lu xew fa asbahu fi yawmi salis mu yawmul ahad wa qad tahattanu ndaysan wa qa'du ñom ñep ñu dem ndaysan xamna dañuy dé ñu préparer melne ku dé nu muy def ñu daldi tok nak di xaar dé ban jour mo ci dess besu samedi ñu xey suba samedi kanam yi ñul ko melne ko doon fa la jëkke won lu ci tagu 3e bi ñom ñep ñu ñuul ko kanam yi ñuul ba doto xamé beut yi sax li ci wéx lepp ñuul nesan Allahu akbar ñu xamné nak bëggulum yalla mi ñëw na yalla yëgal salih ne ko gënal yow ngi la gëm fa kayfa ya'tihimul azab naka la mbugal mi ñëwé ci ñom asraqati sams xeyna njant bi fenk ñom ñep yaké ku nañ ci dé décourager nañ ci dund jappatuñ ni ñom mom seen dund do ci na amati njëriñ ndessane xam nga lélé nga am mbokk bu fébar yegg ci fébar fo xamné boko timé da ngay lan ngay décourager lélé nga yor bénn liggéey bi tollu fo xamné bo timé liggéey bi xol ko lay def lélé nga am jabar jo xamné jabar ji dang koy tim xol ko lélé lélé nga am jëkkeur jo xamné yow ko jigéen gi dang koy xol nga xamné yow amato jëkkeur ñom tamit non lañu décourager ci seen dundu bu ñu xeyé ndessane jant bi xey fank talu ñu tal ndekki de lutax kuy tal ndekki moy ku nekk ci jamm talu ñu xey liggéey parce que ki tal xey liggéey moy ku am jamm ñom dañu xamne dañuy dé jant bi xey daldi fenk 8h maj bi genn gul fa jaa sayhatun minas samaa yalla yoni jibril mu ñew coin côté asaman bi ufuk bi mu taxaw di len xaar ben xaaccu la len xaaccu ñom ñep ñu sedd guuy daldi dé ben xaaccu jangeen ko ci alquran yalla mu ne fa amma samud fawliku bimaza taghiya ben xaaccu la len yalla xaaccu malaaka xaaccu len minas sama warajjafati shadid min asfali minhum susi dali trambale sen kaw lepp lu wowo lu dundun fofu dali faatu dali de lepp wowo xam nga fuñ mujj fa asbahu fi darihim jasimin ñoom ñep nga fekk leen ci seen kër yi ñu daldi boof daldi faatu amul luy yëngatu ñep pa dé kenn ci ñoom yëngatu wul borom bi tabaaraku wa ta'ala mu ne ci qur'aan fa akhazathum ar-rajfa fa asbahu fi darihim jasimin balen xati bi jappé ci seen biir kër ñoom ñep pa dé kenn dessu motax yalla dolem xejul ci nit yalla do ma adam mo doy war rek mo fetterlu mo deugar bop mais yalla dolem xejul ci nit dafa benn bour dafa mësa and ak ay xaritam ñu dem ci all bi muy taw muy deunu asaman bi leundum xin bi di xin ko di deunu melax bi di dur xin bi di dal ndox mi soté ko ñepp tiit bour bi ne len pourtant haza min asari rahmatillah li yeurmande yalla la kon bu mere nu muy mel yalla mo contane mu mel nonu kon su mere nu mi mel Allahu akbar borom bi ne ci wa salih fatanadaw sahibuhum fata'ata fa'aqar fa kayfa kana azabi wa nuzul inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan gis nga sayhatan wahidatan fakanu ka hasimin muhtazir borom bi ne wa samud dañu ray geleem nga contane di taccu di fecc di xumbal ay xolal man yalla naka la len di bugge fa kayfa kana azabi wa nuzur xolal sama mbugal ak sama war bala ma len di mbugal war na len man yalla ma yoni geleem gi mbugal mi ci ñom ben xatu rek lañ len xatu ñom ñep ñu de borom bi di misal sax ni ñu faato mu ne ñi ngi melni ñax mu waw bu ay nak napaaje ñom ñep ñu de borom bi day wax ci suratu suratu shams fa qala lahum rasulullah naqatallahi tusqiya fakazzabuhu faaqaruha len yalla def mune fa dam dam gis nga baat bob gën mën ko firi ndax lenen yalla def ni mu grawé ki bind téré bu siw bobu nga xamné téré lugha la té mu tuddu maqama al-hariri maqamatul hariri bi mi firi baati al-qur'ani baat bob moko jaaxal ci baati ndax foko natte rek baat bi sax gis nga bokoy lire fa dam dama alayhim rabbuhum bi zambihim fasawaha yalla bim len di bombarder di len mbugal daf ko nat ba mu jip mu dur xam nga après lu yalla wax mune fala yaqahu quba resultat bi ragaluma gis nga xada fi fim nek lim def libi resultat bi mum koy mi koy mi koy gis mubarak resultat bi lim defone egypte mum koy gis nako yalla nak fala yakhafu uqbaha ragalu resultat bi kan moy ñu ne yalla tax nga def li fa'alun lima yurid la yus'al amma yaf'al tawhum yus'alun yalla neena luma def man ken duma laaj man yeen lañuy laaj yeen mom lu ngeen def ñu laaj len mais man la yus'al amma yaf'al gis nga yalla jalla jalaluhu kon nit ñi war nañu bayyi xel yalla yo lo def ëlëk dinañ la poñé lé lu tax nga def ko yalla mom lum def la yus'al amma yaf'al mais yeen wahum yus'alun dañ leen di laaj yeen ken du leen waxuma la laaj sax mais dañ leen di taxawal waqifuhum innahum taxaw lo leen dañ leen di laaj gaay fakhay rek bëgg dug aljanna ñu ne hé taxaw le amon ngeen ay njabot amon ngeen ay soxna wax du ngeen wax ñooñu nu ngeen loon yare wa wé yow fi rek bëgg fakhay dem da ngeen di taxaw nak Allahu akbar gaay taxaw ñu commencé di laaj yalla mune malakumul yawma la tanasaru lutax tay du ngeen dimbalante acca dimbalante len du bi ngeen nekk ci aduna dama don wax ngeen yakkar ne fi alakhirah di ngeen fu meun dimbalante acca isa xam nga luy xew ñom ñep dañuy jeblu ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala bal humul yawma mustaslimun ñu yalla ñu yalla ñun ñew nañ ñu kay dañuy jéggal rek ñep mustaslimun dañuy jeblu joxe sen bop ne ñew nañ ken indi wuñu ñoo indi suñu bop ñu ngi ni après luy xew fa aqbala ba'dhum ala ba'din ndaysan ñeñ ñi commencé li yeb yeen la li yeb yeen ñu ko yobé li yeb yeen ñu ko yobé commencé ku nekk di yedd sa bop ikhwan borom bi tabaarak wa ta'ala mu ne mbugal na len mbugal bu metti ginnaw bam len faté ñom ñepp ci seen kër bayiwul xalé bayiwul mag walam yuflit minhum ahad la saghir wala kabir wala zakar wala unsa kenn ci ñom rëccul amna yenn borom waxu ñu le dul ben jambu jigen ismuha kalba ñu ne koku rek mo ci rëccoon waye momit bamu yakare ne recc na famu demone ba yegg laqatu dox bu mu dox metti bu mu ñewé yegg ci may len mo dox bëgg netal lu xew daari faatu kon kenn rëccu ko ñom ñepp faatu Allahu akbar amal lazina amanu bu fekke ñi nga xamne ñoo gëmon bi sayidina salih fa kanu qad ghadarul makan ñoo ñi day kité won nañ place bu yagg ma anabihim wata yalla chaque jour buy mugal dekk day wax yonentou ba préparel nuh bi yalla di mugal dekkam lum la ko lum ko wax gawal gennal suba tel nga kité dekk bi bu kenn ci yeen nak gess ci lañ ko yegal sa jabar ak sa dom dañuy dé gis nga ñi tamit lut kazalik salih bi mbugal mi di ñew yalla ne ko gennal dekk bi ya ngi gëm yalla borom bi ne falamma jaa amruna najjayna salihan walladhina amanu ma'ahu bi rahmatin minna falamma ba nga xamantene jaa dikna amruna sunu bir bugal ma bamu ñewé lu xew yalla mu ne najjayna salihan mu musal yonent yalla salih mu musal ko walladhina amanu ma'ahu ndax mom rek la musal mu ne dedit ak ñi gëmoni yalla and ak mom chaque jour yalla day musal ñi gëm chaque jour ñi gëm yalla yalla da leen di musal même buñu demé al-akhirah buñu jéggi sirat yalla ne summa nunajjil ladhina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fiha ñi ragalon yalla dama leen di bayyi ñu traverser pont bi moy sirat ñi gëmulon yalla ma danel leen ci bir sirat ñu daldi danu bir jahannam chaque jour yalla day reccel ñi gëm yalla motax yalla reccel salih ak ñi gëmun yalla and ak mom bi rahmati minna ci sama yermande man yalla la leen musul ci lan la leen yalla musul mune wa min khizi yawma idin ci mbugal ci gatché ci mbugal ci gatché bis bobu yalla doon mbugalata ci loolu la leen musul yalla musul na leen ci gatché yalla musul na leen ci mbugal inna rabbak huwa al-qawiyyul aziz fi moy point bi nak inna rabbaka sabrum huwa mom al-qawiyyu moy ki deugar ken ko dole ken gën ko deugar al-aziz moy ki not ci nguram lu ko neex rek mo ci am al-qawi jangen ci al-quran yalla mo ne ci sotu baqara wa anna al-quwwata lillahi jami'an dole man yalla man rek mako am ken amul dole القوة لله فوق كل قدرة قدرة الله إذن nga su julit egge fof ken dotul deugur ci sa kanam kulay jaay dole yalla moko bu dole yalla bimu yonne fir'auna musa ci fir'auna mune musa demal musa mune yalla suma deme suma genné dekk bi daf may top yalla mune bu la topé ma top musa genné peuple bi firawna top ci yalla top ko gis nga fuko yalla mujjé mo yalla lubal ko baxluma khalzum ala labal ko kon julit na gëm ne inna rabbaka huwa al-qawi al-aziz gis nga yalla sayyid hawa neena bu ngeen jangé al-qur'an bayi len xel ayé fu muy jéxé inna rabbaka sabaram huwa mom al-qawi muy ku deugër al-aziz moy ki not ci nguram moy ki deugër ba kenn mënul fokk wañ loxo bi fokkat lim yor al-aziz moy ki not ci nguram luko neex rek moy am munew wa akhadha allazina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jasimin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna ath-thamud kafaru bi rabbihim ala bu'dan li thamud borom bi ne mbugal ma dal na ci togn kat yi wa khazal lazina zalamu as-sayhata mbugal mi dal na ci kaw togn kat yi togn kat yi kan lañ togn ay togn sen borom togn sen yonent togn gelindi togn sen bop togn baxul yalla dafa ñukoy téré té togn kat fumu dugg euleuk yalla fek ko fa genné ko wa sa'alamu allazina zalamu ayyamun qalibun yanqalibun yalla mune togn kat fuñu dugg euleuk dina fa dugg loqarti len genné len togn baxul de modda yalla aramal ko ci bopam inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tazalamu togn bi gëna reuy moy shirk modda yalla mune inna shirka la zulmun azim bokale togn gu reuy xam ngeen lu tax bokale nek togn gu reuy yalla bind la ne la jaamu nga baye jaamu yalla dem jaamu samro lolou du togn amal jabar rek mu baye la fi dem ci benen goor luñ la expliquer doko deg bu imam makka ñewon sax nan la c'est que da nga nan ni rek ni ngeen di xol waaji mais do deg xol wax ji ni lay rombu vir vir di dem do deg de parce que image bi moy reuy ci yow inna shirka la zulmun lol doyul yalla mune azim degu len wax bi de bokale ñu ne yalla mune togn la bu wémon fofu doyna mune togn bu reuy azim mo da yalla duko balati inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru dafa reuy motax yalla ne duma ko balé kon ñi wa akhadha allazina zalamu as-sayha khatch bi dalna ci kaw togn kat yi balen khatch bi dalé fuñ mujj fa asbahu fi diyarihim jathimin ñoom ñepp ñu xey faatu kep en jëru ci seen bir kër yi daldi dé xol li graw yalla mu nek alam yaghnaw fiha mi ngi melni ñi musuñu dëkk ci dëkk musuñu dund ka alam yaghnaw fiha mi ngi melni dëkk bi musu am nit lepp la yalla rappal lepp dé Allahu akbar ala inna thamuda kafaru bi rabbihim kafaru rabbahum ala inna thamuda kafaru rabbahum yalla mune thamud dañu wedd sen borom thamud lu mi teki yoxon nañ ko bi passé thamud moy dekk bi nga xamne ndox mi beuri wul mo lañu tuddé len thamud thamud moy ndox mu beuri wul sen ndox beuri wul parce que dañ doon nan gëlem gi di nan lol moy thamud yalla mune wa thamud wa dekk bu neew ndox ba dañu wedd sen borom ala bu'dan li thamud yalla ne dama ne wa thamud sorilna len yermane kan mo len waron yerm borom bi neena sorilna len yermane wa ha huwa alayhi salam ba'da hilakihim qala ta'ala salih ngi ni ginnaw bañu alko ndaysan salih dug ci dekk ba nak di def visite di len xol mu gis ñep deene lepp rap na garab yi kepp na tabax yi mi ngi teggu ci kaw nit ñi biri ñi lepp deena dara dundul fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin lisa sali taxaw di wax ak ñom mune wa qala lahum mune len ya qaumi yen samay nit wa qala ya qaumi ay yen samay nit laqad ablaghtukum risalata rabbi man day sama message borom jotelina ko li yalla waxon yoonenti gi man defna sama liggey wa nasahtu lakum la yana len bir walakin waye la tuhibbuna an-nasihin yen bugulen ñi la yobir wa salih wa samu nuro nañu wa senegal de ndax wa senegal bugguñu ñi laye bir fi dafa bari ci nit ñi soy laye bir nit ñi dañ lay méré kenn du la bëgg parce que da nga leen di laye bir gis nga salih mu ne man def na sama liggéey de jotali na leen li yalla waxon nekkul ne man ma jotali wul man jotali na waye xam nga lu bir bi wa nasahtu lakum la yana leen bir sax neena leen moy tu leen li def leen li walakin la tuhibbuna an-nasihin yen bugu len ku len laye bir lesen lere nga ñew ci pinch fek ñu def lu bon nga ni e ñu na xolal xam nga yow defo ñu na sayon neeku ci genn ci wa genn ci yow bokko dama sayon est ce que lol moy diine mugal mi bu wacce ñepp la mi ngi melni nga seen rek xale buy foye gaz ci bir kër gi nga tok naan no man sama yonne ko bu exploser ci ko mom moy de yow sax bu gouvernement bi yégué lolou yow dañ lay japp gis ngeen borom xam xam yi di sétane dëkk bi di xam nga tay journal bi lu mu wax ci problème guini lañ doon wax jigen yi sey du tay de ngeen ko radio yeen ñep affaire ñu ne goor jigen bobu demone sax États-Unis bu ko nexé mu ñibi ndax légui jigen ñi ñoy sey mais ana khalifa général sénégal ana khalifa diiné sénégal ana sénégal xana amul ay khalifa diiné mais diiné ji kenn duko ar kenn du wax ñu ne légui jigen ñi ñu sey seen biir lool bo amatu problème légui def et puis li gëna graw moy sénégal légui bokk na ci dëkk yi nga xamné dañoo woté loi goor jigen dafa normal day am sénégal bokk na ci woté nañ loi bi demb demb woté na sénégal ah sénégal bokk na ci dëkk yi ko nangu légui ah légui nak ndaysan xam nga ñëpp ngi nopi nañ bayyi nit ñi ñu nekk ay goor jigen ñu bayyi jigen ñi di sey seen biir après ñu sét dan nañ yalla yeureum ikhwani fa ha huwa salih salih ngini alayhi salam yukhatibu qawmuhu di wax ak ay nitam ba'da hilakihim ginaw bañu alko wa qad akhadha fi zihabi fi mahallihim ila ghayriha qailan ya qawmi laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum desa dafa dem ba ci barab ba yakarlok newi nan man de def na sama liggey layena len biir mais yena nangul ay jahattu fi hidayatikum sonna pour yeen ngeen djub bi kulli ma amkanani ci mbollem moye bepp buma yalla joxone fexena pour yeen ngeen djub wa harastu ala dhalika bi qawli wa fi'li wa niyyati xerna ci lol defna force sama dole defna ko bamu jeex tak sama wax waxna ba sama wax beug jeex sama yene yene na ba fumu yem pour rek ngeen bax mais ma alasaf walakin la tuhibbuna an-nasihin bugulen ku len di baye ku len di laye bir bugulen ku len wax deuk ah buguñu ku ñu wax deuk lam takun sajayakum taqbalul haqq yeen sen njom ak sen dignité mayu len ngeen nangou deug Sénégal moy deuk bo xamné bugguñu deug deug soy wax deug da ngay niw kenn ngay nek da ngay bari non do bari ñu la bëgg dañ lay bëddi dañ lay takal ticket sax pour ñu xamé la dañuy fexé ba peuple bi bañ la parce que da ngay wax deug bu fekkone da nga bëgg mbolo do bari mbolo bu fekkone ab imam nga buy jité ci jakk juma ji ñu bari duñ fa jullé bu fekkone ab warante ka da pinch mi ngay warate ñu bari duñ fa dem parce que da ngay wax deug ay nak nonu moy sunanullah fil ardh mbolo ñi dem aljana dañuy tuti motax ñi bëgg deug dañuy tuti dafa am ben khalif général ci sénégal dafa wot dafa outone ben parti politique mu tass talibé nak né len dem len ngeen out nit ñi ngeen campagne pour ñu gagner ben bis rek ben talibé ñew ne ko diw mu ne am ne ñoy gagner mu ne lutax nga wax lool mu ne ko ñi bax ñi ci dëkk bi yëp ñun lañu andal mu ne kon duñu gagner mu ne ko lutax mu ne ñu bax ñi dañoo tuti fekk ñu bax ñi rek ñi dinañ ñoy and ak ñun mu ne kon duñu gagner dé lutax mu ne ko ñu bax ñi dañoo tuti evik té lool moy sunanullah aljanna bu ñuy dugg yalla wax nako sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin yoyent bi bim koy fi xam nga lu mbokh temer bu nek kenn moy dug jinn bu nek temer moy dug aljan temer bo jël ben nit moy dug aljan jinn bo jël temer moy dug aljan gis ngeen kon fuñ jëm motax deug ñu bari duñ ko nangu te nit day gis deug mu ngi ni li la yalla wax li la yonentu wax mu ne waye nak est ce ginnaw yalla neena yonentu neena wax war na ci tegatu lutul sami'na wa ta'ana yalla li la wax waw yonentu li la wax waw waye nak man wax deug yalla li mun mako def ndax kon samay mbokk dañ may bayyi mbok yi neena defna bepp effort pour ngeen djub waye yeen bugu len deug continue ngeen ba mbugal yalla fekk len fi pour ma wax len nitu salihi ci danger lañ nekkon yonent yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam dafa dem xex tabuk wa samud ñu ngi dekkon ci arabie saoudite bala yalla yoni yonent yalla muhammad yonent amna lu mu gis ci seeni keur gis na na len yalla mbugale won tabax ye nu ñu mujju won mel ten bañ don naane len ci seeni bagage ak seeni dekk way ibnu umar neena lama nazara rasul sallam bin nas ala tabuk nazala bihim al hijab yonent bi bamu wacce ci tabuk mu and ak sahaba yi ñu dugg ci place bobu nga xamne wa salih fa lañ dekkoon ende buyuti samud fastas annas nit ñi bëgg naan ca ten ba commencé samp tanti tal ci ni tek gëlemi commencé len jox ñax ñuy lek yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne len tak len fi kenn du fi taxaw fi bu ngeen fi bëggee nek len long moy mu na nek moy su ngeen fi duggé di ngeen fi joy ba ngeen di genn su ngeen fi duggé di ngeen fi dugg ak nakar di joy ba ngeen genn fi kenn du fi dugg di contane yonent bi ne sahaba yi tak len gëlemi kep len ci ni sahaba yi dañu tit yonent ne len damay ragal mbugal mi waccion sen kaw wacca sen kaw yeen ni abdullah ibn umar ne yonent sallam daf len wax ne la tadkhulu ala haula al mu'adhdhabin illa an takunu bakin wa in lam takunu bakin fala tadkhulu alayhim an yusibakum misla ma asabahum bu len dugg ci nit ñi nga xamne yalla len mbugalon ludul ngeen di joy su ngeen mënul joy ndax xol yu wo wala beut yu amul rongoñ mo len téré joy kon de bu len fa dugg na len fa joy rek duggal xol li len yalla mbugale ngeen joy su fekke du lolu bu len fi dugg fala tadkhulu su ngeen rappé ba dugg yonent na mbugalum yalla dina wacc sen kaw nim wacce won ci qawmu salih kon gis ngeen motax fekk nit ku bon keur gamu dekkon nga dekk ci wala barab bu mu doon liggey nga liggey fa wala fu mu jaaron nga jaar fa wala lu ko faat musiba narullahi la kenn du fekk ku bon bayil keur gamu dekkon nga ñew difa dekk wala barab ba mu nekkon nga ñew diko fa remplacer ludul nga ñew difa jël lu la war ludul lu la war pour nga waro su fekke lolou de mën na nek mais bu fekke lolou so fay nek la ko dalon ñew dal yalla yalla def ci ñun deg ak top li moy dar ci tay bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh